Cuma dengar kamari dulu, baca kerja kamar dulu ini pelajaran. Jangan sembarang. Astaga, ini kamar dulu ini util ya, kamar dulu ini pelajaran. Dicampur micin, pengen mabok yang murah, akhirnya hirup bensin. So jadi sosialita, paspor wifi masih minta. Badan lo bau bedak, udah berani jatuh cinta. Rasa kids zaman now, kids zaman now, kids zaman now, kids zaman now, kids zaman now, kids zaman now, kids zaman now, kids zaman now. Rasa kids zaman now, kids zaman now, kids zaman now, kids zaman now. Cinta tak menghormati kaum lansia. Apa kabar Indonesia? Dasar kids zaman now, kids zaman now, kids zaman now, kids zaman now, kids zaman now, kids zaman now, kids zaman now, kids zaman now. Dasar kids zaman now, kids zaman now, kids zaman now, kids zaman now, kids zaman now, kids zaman now. Bosan diri bos, kenapa anak punya ada dua sendakan ente bosan diri? Mau single? Maguru sempula, dadah. Maguru sempula, dadah. Single ini pelajaran itu subhanallah. Ini nol. Maguru bahagia pada. Akhirnya jadi sampah, so bijak kata-kata, lihat bocah nonton aja. Zaman lu udah beda, no solusi, diem aja. Sadar kids zaman nol, kids zaman nol, kids zaman nol, kids zaman nol, kids zaman nol, kids zaman nol, kiki kids zaman nol, kids zaman nol, sadar kids zaman nol, kiki kids zaman nol, kids zaman nol, kiki kids zaman nol, kids zaman nol, kiki kids zaman nol, kids zaman nol, kids zaman nol, sadar semua memang berubah, kita beda masanya, zaman sekarang ada smartphone, wajar dong kita tergoda, yey, baik dan buruk tinggal gimana pribadinya, jangan bingung nanyain yang salah orang di sekelilingnya, semakin sering bullyingnya, makin tenar nakalnya, zaman sekarang lebih suka ngikut apa trendingnya, bukan kritik-kritikan atau bacot-bacotan, tapi di sekelilingnya mereka lebih tak berguna. Abang-abang yang udah dewasa, udah gak peduli lingkungannya, tak menghargai kaum belia. Apa kabar abang semua? Eh sadar kids zaman nol, kids zaman nol, kiki kids zaman nol, kids zaman nol, kiki kids zaman nol, kids zaman nol, kiki kids zaman nol, kids zaman nol. Eh sadar kids zaman nol, kiki kids zaman nol, kids zaman nol, kiki kids zaman nol, kids zaman nol, kiki kids zaman nol, kids zaman nol, kids zaman nol. Eh sadar generasi legend, kids zaman nol, generasi legend, kids zaman nol, generasi legend, kids zaman nol, generasi legend, kids zaman nol.